У Менску 19 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. Кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся пра новую сустрэчу, якая адбудзецца ў Менску. Такое рашэнне было прынятае падчас ужо 4-га ад пачатку года рабочага візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Маскву. Сёння ў Гомелі, як у іншых гарадах Беларусі, ладзілі суботнік, адначасова ў горадзе абвясцілі дзень цвярозасці і забаранілі прадаваць у горадзе спіртовыя напоі. Адвакат Дмітрий Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера. Паводле адваката, Зельцер мае новыя праблемы са здароўем, і турэмныя медыкі пакуль не могуць паставіць дыягназу. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў. Далей у праскай студыі Вячаслав Ракіцкі, сёння ў свеце. У Тбілісі грузінская апазіцыя трэці дзень ладзіць масавыя акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Некалькі тысяч чалавек сабраліся ў суботу ля будынку парламенту. Акцыі ў Тбілісі адбываюцца ў рамках абвешчанай апазіцыі кампаніі грамадзянскага непадпарадкавання. Улады заявілі, што не будуць перашкаджаць правядзенню мірных дэманстрацыяў. Прыхільнікі апазіцыі абвінавачваюць Саакашвілі ў адыходзе ад дэмакратычнага курсу і няздольнасці стрымаць рост беспрацоўя. Яны таксама крытыкуюць яго за леташнюю вайну з Расіяй. Усе лідары замежных краінаў былі эвакуяваныя на гелікоптарах з тайландскага курортнага гораду Патая пасля таго, як пратэстоўцы згрупаваліся ля месца сустрэчы на вышэйшым узроўні рэгіянальных лідараў. Сотні маніфестантаў, якія патрабавалі адстаўкі прэм'ер-міністра Тайланду Абсхіта Вэчачывы, штурмавалі будынак, дзе меў адбыцца саміт Асацыяцыі дзяржаваў паўднёва-ўсходняй Азіі плюс Кітаю, Японіі, Паўднёвай Карэі, Індыі, Аўстраліі і Новай Зеландыі. У выніку яны прымусілі улады адмяніць двухдзённыя перамовы. Канстытуцыйны суд Малдовы адклаў слуханне на запыт пра пералік галасоў на парламенцкіх выбарах у мінулую нядзелю. Суд заявіў, што ён разгледзіць запыт прэзідэнта Уладзіміра Вароніна ў нядзелю, калі яму перададуць афіцыйныя вынікі галасавання. Афіцыйныя вынікі, паводле якіх перамогу на выбарах атрымала камуністычная партыя Вароніна, прывялі да моцных бунтаў. Апазіцыйныя партыі заклікалі да новай маніфестацыі ў нядзелю ў Кішыневе. У Іраку ў правінцыі Бабіль 9 чалавек загінулі і болей як 20 паранены сёння ў выніку самагубчага бомбавага нападу. Таксама паведамляецца, што смяротнік ажыццявіў тэракт побач з мясцовай штаб-кватэры суніцкіх атраду, які вядуць барацьбу з ваяўнікамі Аль-Каіды. Бальшыня загіблых і пацярпелых, сябры гэтых атрадаў і вайскоўцы іракскай арміі. Вы слухалі выпуск навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся пра новую сустрэчу, якая адбудзецца ў Менску. Такое рашэнне было прынятае падчас 4-га ад пачатку года рабочага візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Маскву. З чым звязаная такая частата кантактаў лідараў дзвюх краін? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. На чацвёртай сустрэчы Лукашэнка і Мядзведзеў прааналізавалі, як выконваюцца рашэнні, дасягнутыя падчас першага сёлетняга візіту, і найперш сітуацыю вакол паставак расійскага газу і яго аплаты. Лукашэнка праінфармаваў прэзідэнта Расіі пра развіццё стасункаў Беларусі з Захадам і аб перспектывах удзелу Украіны ў праграме ўсходняга партнёрства. Паводле Лукашэнкі, сустрэчы на вышэйшым узроўні актывізуюць чыноўнікаў і вырашаюць пытанні, якія здаваліся непераадольнымі. Мядзведзеў задаволены магчымасцю зверыць гадзіннікі па розных пытаннях. Расійскі дэпутат і палітолаг Сергей Марков звязвае частату сустрэчаў з тым, што імкліва мяняецца сітуацыя. Эканамічны крызіс прымусіў перагледзець шэраг стасункаў. Апроч таго, Еўразвяз пачаў новую палітыку, адмовіўся ад спробаў прамога ціску і ізаляцыі Беларусі і стаў уцягваць яе ў розныя праекты. І тым самым паспрабаваў змагацца з Расіяй за ўплыў на Беларусь. Усё гэта вядзе да кардынальнай змены знешняга кантэксту расійска-беларускіх дачыненняў і патрабуе вельмі інтэнсіўнага перамоўнага працэсу, а сітуацыя ўвесь час хістаецца, то бок пагаршэння, то бок паляпшэння. Я не думаю, што рыхтуюцца стратэгічныя рашэнні, але ёсць пагроза, што адбудзецца пагаршэнне стасункаў і ёсць магчымасць рэзкага іх паляпшэння. Сітуацыя выйшла з перыяду стабільнасці. Паводле лідара руху за свабоду Александра Меленкевіча, Расія занепакоена намерам Беларусі удзельнічаць ва ўсходнім партнерстве. Фармальна нібы Расія пагаджаецца з тым, што трэба Беларусь открывать на объединенную Европу, треба знищать режим самоизоляции, але занепокоенность великая есть. Покольки нам в ближайший час треба будет вызначать геополитичный лёс Беларуси, и несомненно, я уверен, что мы оберем дорогу до объединенной Европы, но есть занепокоенность в России. Часовая танная газ и нафта не вырашат лёс Беларуси, а вот у делу программах Евразвяза вырашат. Поводля политолога Игора Лялькова, частые встречи союзников связаны найперш з ускладненнем стасункаў паміж краінамі. Аднаго боку Беларусі вельмі патрэбныя грошы, і зараз ажыццяўляюцца такія ліхаманкавыя пошукі грошаў, а традыцыйны спонсор ўжо не хоча ці не можа ў тых самых аб'ёмах, як гэта было дагэтуль, спонсіраваць. А з другого боку, пэўнай палітычнай сітуацыяй, звязанай з тым, што Беларусь пакрыху уцягваецца ў праграму ўсходняга партнерства, гэта яўна не даспадобы Расіі. Таму є цэлы комплекс гэтых пытанняў, якія знаходзяцца такім пэўным тупіковым стане. Экс-кандидат на президента Александр Казулін мяркує, що частые зустрічі викликані найперш погрозою для влади Лукашенки. Ну, тим, що кушати може бути нічого. І коли люди опинуться в цьому стані при такому вельми оптимістичних заявах з боку керівництва країни, то що тоді буде? Меркування былого кандидата на посаду президента Білорусі Александра Казуліна. Тема беларуска-расійскіх стасункаў – адна з тэмаў нашай сённяшняй перадачы «Тыдзень з Радыю Свабода» супольнага праекту нашага радыё і незалежна тэлеканалу «Белсат». Нагадаем, што «Белсат» пачынае вяшчаць адначасна з «Радыё Свабода» а 6 гадзіне паводле мінскага часу. Сёння на «Белсаце». А 21.10 – Европа сёння і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Европы. А пазней а 21.40 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Вакол свету за 80 дзён» у галоўнай ролі Пірс Броснан. І врэшце а 23.15 «Званы Беларусі» – дакументальны фільм пра адзіную ў Беларусі школу званароў. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце». Нагадаем, што незалежны тэлеканал «Белсат» пачынае вяшчаць адначасна з «Радыё Свабода» а 6 гадзіне вечара штодня. Фінансавы крызіс у Беларусі не збаўляе абаротаў. Скарачаецца працоўны тыдзень, разам з ім і заробкі работнікаў. Развалюцца колісь адлажаныя схемы сувязяў з замежнымі спажыўцамі, а ў выніку не стае абаротных сродкаў, бо ў адсутнасць попыту склады бальшыні прадпрыемстваў затаварыныя. З хроніка эканамічных падзеяў тыдня Ігар Карній. Калектыўны сход прадпрыемства «Слонім мэбля» прыняў рашэнне дзеля захавання працоўных месцаў скараціць заробкі. У мінулым паспяховае мэблевае прадпрыемства адчула на сабе наступствы крызісу. Са слоў загадчыцы аддзелу маркетынгу спадарыні Галіны, за першы квартал аб'ёмы экспартных паставак скараціліся на 10%, а на ўнутраны рынак – да 30%. Казахстан стал менше браць, і Душанбе стала менше браць, і Расія стала менше браць. Все, ну, а дальше не знаю, што будзе. Рабочыя кажуць, што адміністрацыя фабрыкі сабрала агульны сход, на якім, апавёўшы пра рэальнае становішча, рабочым прапанавалі выбіраць альбо скараціць 24 чалавекі, альбо знізіць заробкі. Вось што сказала старшыня правкаму прадпрыемства Наталля Лаўрэновіч. Сабіраўся трудавы калектыў, такой вопрос стаяў, сказалі, будзем усе работаць, чтобы людзі остались на своих рабочих местах. За три первые месяцы только трое бизнесовцев на Могилевщине отримали державную беспроцентную позыку на створение новых працовных мест. Чиновники не тлумачат причину у ситуации, але акцентуют увагу на выгодах отримания позыки. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Тацяна Казлоўская зазначае, што прадпрымальнікі, калі распачынаюць свой бізнес, папросту не разлічваюць на дапамогу дзяржавы. Ні адзін прадпрымальнік не будзе создаваць бізнес і думаць, што вот я сейчас создам бізнес, а органы власти мне при этом будуць помагаць. Такая сітуацыя ізначальна, она утопічная. Як

У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся з паэткай Данутай Бічэль і пачуем урывак з яе паэмы «Крыжовы шлях» з баўцы нашага Єзуса Христа. Сергей Панізнік раскажа пра сваю багатую фанатэку, дзе зберагаюцца галасы знакамітых беларускіх пісьменнікаў. А крытык Анатоль Федарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на аповесць эсэ Леаніда Дранько-Майщука «Горад, Боны і Давіда». Передачу «Дом літаратара» слухайте у нашей программе «Пазней». Вы на хвалях «Радио Свобода». Як іде служба у солдат-опозиціонерів, яких примусово забрали у войска? Чому батьки з Дмитра Хвідрука поедуть шукати сына у Борисов? Що допомогло підтриматися у войску з Дмитру Железниченку? Чому людей, які збивали Франка Вячорку, не притягнули до відповідальності? Що порадить новобранцам Іван Шила? Заглядом новинок так званих політичних призовників Любов Луньова. Батьки з Дмитра Хвідрука наведують сьогодні свого сина у шпіталі, гэтым разом у Борисові. Нагадаем, наприканці студзеня з Дмитра Хвідрука гвалтовно забрали у войска. За 2.5 месяца ён побывал у розных шпіталях. Маці Дмитра Ірина Хвідрук вінаваціць призывную комісію, якая без медичного обследования накіравала яе сына у войска. Його положили в Борисов медрут. Даже капельницы какие-то ставить начали. Все эти обследования, которые он сейчас проходит, находясь в армии, его должна была заставить пройти призывная комиссия. Только после этого сделать выводы. Прошел все стадии армейской медицины. Санчасть в части, медроту, республиканский госпиталь. 15 красавіка у суде Першамайского района Менску отбудется суд у справе Дмитра Хвідрука. Хлопец обскарживает незаконный призыв у войска. Дмитрий Железниченко у першыню знаходится у 10-дзённым отпочинку, и он поделился своим досвідом, як зрабіць, каб служба у войску пераносилась лягчэй. Чакаў Нового года и пераконал себе, что все будет добро. Потом весны чакаў, пришла весна, и уже просто 3 месяца дома. А ранее был жудасным пессимистом. Доходит незалежная пресса, тая ж наша нива, тая ж народная воля, их уже не забирают. Радио Свобода можно слухать, на сроте стоит просто примач, на кем Радио Свобода судовно ловится. Франек Вячорка изоляваны у Мазырской войсковой частцы. Один від сувязі таксофон не працуе. Тым часам ягоны бацька атрымаў адказ прокуратуры Савецкага району Менску. Говорить Вінцук Вячорка. Справа по факту збиття Франка Вячорки не узбудженная, тому что не удалось знайсти виноватого и тому что скончился термин. Будем обскарджувать, як показав ніхто-небудь, а сам военный комиссар. У военкомате у той день знаходились люди в цивильном, и яны были гэтые люди войсковцы, и один из них у неслужбовый час оказывал ему юридично-консультационную допомогу. Мы доможемся того, как было высветлено, кто быў гэты таямнічы чалавек. Іван Шыла праз 2.5 месяцы на 3 дні апынуўся дома. Камандаванне часткі адпусціла яго на пахаванне бабулі. Іван упэўнены, што статус апазіцыянера пазбавіў яго шмат якіх непрыемных момантаў вайсковай службы. Кожны вайсковы камандзір, ён разумее, чым больш надаваць некаму салату увагі, тым горш. Усе мусяць быць аднолькавы і стандартны. І ёсць яшчэ субардынацыя, то бок не можа палкоўнік завастраць увагу на некім рядавым Шыла. Ёсць у мне праблемы з кіраўніцтвамі, запужваюць, пагражаюць, але з тым часам сутыкаюцца іншыя салдаты. Моя некая репутація, то, що я активіст молодого фронту на сьогоднішній день, це як імунітет. Бо коли б не гэта, я б давно б сидів на колпахці. Це слово командиру. Іван Шыла сьогоднішню ноч проведе уже у казармі. Заглядом новинок так званих політичних призовників Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода. Адвокат Змісер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, асуджанага на 3 гады зняволення паводле абвінавачвання ў прамысловым шпіянажы і падробцы дакументаў, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Тыдзень таму адвакат паведаміў, што ў ягонага падабароннага Эммануіла Зельцера пачаліся новыя праблемы са здароўем. Стаіць шум у вушах, і прычыны гэтага яму невядомыя. Маё пытанне да адваката было, як пачуваецца цяпер Эммануіл Зельцер. Змісія Гарачка паведаміў, што праблема засталася. Адвакат перадае Эммануілу Зельцеру лекі, якія яму дадаткова прапісалі дактары, але лепш пакуль не становіцца. Апрезіліць не могуць, што там за болі, ад чого на. пока определить не могут. На этом тыдне у США секретарка Зельцера Урал-Гляна Функ Брускова, якая была год у белорусских турмах, расповела про умовы, у яких она находилась. Особливо дренные умовы были у менским следшим изоляторы. Секретарка Зельцера поскардилась так само на то, как охотники этой турмы, у темнику женщины, ставятся до вязня, зневажают, кричат, оказывают психологичный тиск, погрожают физичными расправами. Поводле Дмитра Гарашки, Эммануилу Зельцеру уже ведомо про эти выказывания его не секретарки на адрес белорусской тюремной системы. Теперь комментировал он эти меркования? Нет, не комментировал он никак. Сейчас пока и не хотел бы, чтобы тут как-то из этого раздували, чтобы это каким-то образом на нем не отразилось. У его нахождения там у колонии что-то изменилось? Нет, все по-прежнему. Пока проблем никаких нет. Там с администрацией вопросов никаких нет у нас. Дмитрий Харашко так само поведомил, что Эммануил Зельцер по-ранейшему покутуя от великого тиску, скажется на сердце и тривалые боли в ногах и спине. Нагадаю, як Владлена Функ згадывала в интервью с США про то, як бачила Эммануила Зельцера у менским следшим изоляторе на передаче отправки у Могилевскую колонию. И он схуднел удвоя и был таки слабы, что не мог нести пакунок с решами, обхал его ногами перед собой, згадывала женщина про своего былого шефа Эммануила Зельцера. Рассказывал Олег Груздилович. Нагадаю, американский адвокат Эммануил Зельцер разом с секретаркой Уладленой Функ Брусковой были арештованы в Менском аэропорте одразу по прилете с Лондона 12 соковика летось. Московский суд Менску признал их виноватыми у коммерцийном шпионаже и у спробе подробить документы. Марк Зельцер меркуя, что его брат стал ахвярой интриг вокруг спадшины грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили, чей свояк Джозеф Кей нанял Эммануила Зельцера. Поводле Марка Зельцера на эту спадшину претендует и российский олигарх Борис Березовский, який нібито і спровокував арешт Зельцера. А зараз на черзі дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык. 12 красавіка вернікі каталіцкага і уніяцкага веравызнання святкуюць Вялікдзень. Віншаванні ад слухачоў. Віншую радыё Свабода з вясновым святам, са святым Вялікаднем. Няхай Бог дае вам натхненне, аптымізм і новых радыёслухачоў. Ніна Ермалінская, горад Салігорск. Віншую ўсіх з надыходзячым велікодным святам і прапаную сваю велікодную песню. Христос воскрос, Христос воскрос, анёльскі спеў гучыць з нябёс. Алілюя, алілюя, спеваю радасна і я. Христос воскрос, Христос живы, любіць сябе нам даў правы. Страшные здеки он терпел, стогнал от болю и марнел. Евгения Козлова, Сворши. Десятого красавіка Александр Лукашенко сустракаўся в Москве с президентом России Дмитрием Медведевым. Поводле официальной информации, яны абмяркоўвалі пытанне двухбаковых стасункаў. Мы атрымалі такое телефонаванне. Нередко слышно разговоры, мол, у нас ничего нема, поэтому без России мы не проживем, и без ЕЕ мы просто ничтожество. Все эти люди наивно полагают, стоит нам только объединиться с Россией, как им на голову сразу посыпется манна небесная. Яны сразу заживут припеваючи и будут як сыр у масле кататься. Да чепуха все это. Наоборот, станет хуже, потому что все российские проблемы и болячки автоматично тяжким бременем лягут и на нас. Я бы, например, не хотел бы, чтобы моего внука послали воевать у некую горячую точку. Думаю, что навод самые горячие сторонники объединения с Россией вряд ли пошлют туда своих сыновей и внуков. Только об этом у нас в Чомусте мало кто думает. А зря. Грузинская оппозиция пригрозила президенту Михаилу Саакашвили, что почне акцию неподпорядкования, коли он не сыдет у отставку. 10 красавіка перед будинком парламенту у Тбилиси собралось около 25 тысяч демонстрантов. Яны потребовали отставки Саакашвили. Днем ранее антипрезидентский митинг собрал 60 тысяч человек. Президенту Грузии нельзя уходить ни в коем случае. Оппозиция добивается отставки лишь за тем, чтобы 60% населения Грузии считали Саакашвили предателем их доверия

Дякую Богу, третій автор гэтага диску Григор Барадулін сярод нас, і ми можемо чути живого автора. У звечарелій тишині, поверх снігу хрупаткому, глядіть на сонні огні і не зайздросіся нікому. А скажіть, що ще заховує ваш багатий архів? У Празі я попросив Михайла Івановича Забиду Суміцького, щоб він мені кружелку подарив. Я кажу, дядько Михайло, а ви скажіть своїм голосом. І він сказав біографію свою. Так що і гэта вот ёсць ще. І много таких голосів, які ще мені треба зі свого архіву виводити. І я думаю, що усе гэта виявиться. Бо з бабін було тяжко переписувати. 40 років чекалося, один год я тільки віддав на той, щоб переписати. І тут раптом, як маланка з ясного неба, Глеб Лободенко, і тут вот так усе, дякуючи йому, видатно. Так що ми будемо з ним супрацовничати. І щось це таке покажемо. Ну, поки що секрет не розкриваєте. Ну, так. Це такі речі не секрет наш. Ось презентація відбувається у книгарні «Академ Книга». А скажіть, де ще гети диск можуть читачі, слухачі знайти? Ми сподіємося показати трошки зводель. Може нам удастся поїхати ехать на Дзвіну, на мою великую родину, як я завжди говорю про Дзвіня. Так що там, бо я ж записував велізне некалькі ёсць кружелок з аутентикою, фольклором, починаючи голосами моєї мами, потім земляком, я родовод свой маю, і святое окружение, і голоси наших будителів. Гэта наші будителі, яны з нами, так що будемо тешиться голосами звірою. Сергеем Паніжніком про аудіокнігу «Голоси» гутарила Валентина Аксак. Протягуємо передачу «Дом літератора». У 38-му номері часопіса «Дієслов» надрукованая оповість есе Леоніда Дранько-Майщука «Город, Бони і Давіда». У ім про історію Давид-Городка, про звичаї, традиції і святи, які відзначалися у недавнім минулим у гэтым палескім мястечку, відомим ще з 12-го стагоддя. «Город, Бони і Давіда» прочитав Анатолій Сідаревич. Почнемо здалек. Летась у одним з номеров «Звезды» на першій полосе з'явився здымок Анатолія Кліщука, а на тим здымку група хлопчуков каля старого човна. І всі яны, як помніться, світлоголовые. І всі, от самого меншого до самого большого, Давиди. І всі яны з Давид-Городка. А потім один історик сказав, Леонід Дранько-Майщук сидить в архіві, читає Давид-Городоцькі церковні книги. Значить, нешто напіша. І правда, в невзабаві у «Звезде» я прочитав два тексти про Давид-Городок і здогадався, що гэта фрагменти більшого твору Леоніда Дранько-Майщука. І ось недавно гэты твор з'явився у першій книжці часопису «Дієслов» за 2009 год. Письменник іронізує своєму твору об родному городку, і он дав под заголовок «Альбомная проза». Одразу в пам'яті вспливає термін «Альбомная поезія». Гэтым терміном, кольки пам'ятаю, обозначали вірші, записані в альбомах сваяков, сябров, каханих, твори не заўсёды удалыя і часцей за ўсё сентиментальні. У наш час дзяўчаты таких альбомов не заводзяць, а іхнія сваякі, сяброўкі, ухажоры вершыкаў не складаюць. Наколькі я здагадаўся, пісьменнік Леонід Дранько-Майщук, даючы свайму твору пад загаловак «Альбомная проза», намякае чытачам. Гэта сентыментальная проза, народжаная сантыментам да родных мясцінаў. Таму прабачся, калі яе ўзровень не дацягвае да сапраўднай прозы з фабулами, сюжэтамі, героямі, антыгероямі. Мне ж таксама Палешуку, які ніколі ў тым Давыдгарадку не быў, але немало пра яго чуў, было цікава. А што за людзі там жывуць? Які ў іх завядзёнкі. Са здзіўленнем даведаўся, што гарадчукі, у мове якіх назіраецца гіпероканне, адно коп чаго вартае, яшчэ і дзэкаюць і цэкаюць. Дзаходзіш, холера на цабе. Ну, рыхтык, як у Малкавіча, Хлюсіні і Макаві, што ў Ганцавіцкім раёне. Цотачко, скажыцца мне, а дзе цацко Мікалай? Вось дзе сапраўды стараславянская Д і Т пераходзяць у беларускія Дз і Ц. Ад наших Палешуков Гарачукі дрознюється тим, що у їх своя демонологія. У нас, як і на Случені, є Кадук, Карачун і Мара, а у Давид-Городку не чутає мною Тих, Дох і Резля. Замість, каб її Карачун узяв, кажуть, коб Дох її узяв.